Чаму гэтае адзенне даўным-даўно не спарахнела? — запыталася Полі. «Магія!» — адказаў Дыгары. «Ты не адчуваеш яе? Магу паспрачацца, што ўвесь гэты пакой проста напоўнены заклёнамі. Я адчуў гэта адразу, як мы ўвайшлі. Любы з гэтых строяў каштуе вялізных грошай», — сказала Полі. Але Дыгары больш цікавілі аблічча, яны сапраўды былі вартыя ўвагі. Людзі сядзелі на каменных крэслах уздоўж сцен пакоя, а ўсярэдзіне было вольнае месца. Можна было прайсці і разгледзець усе твары па чарзе. «Думаю, яны былі добрыя людзі», — сказаў Дыгары. Полі кіўнула. Усе твары, якія яны бачылі, былі безумоўна прыемнымі, і мужчыны і жанчыны выглядалі добрымі і мудрымі, і, відаць, яны былі з прыгожага народу. Але, прайшоўшы некалькі крокаў, дзеці пабачылі твары, якія выглядалі крыху па-іншаму. Яны былі вельмі ўрачыстымі. Сустрэўшы жывых людзей з такімі тварамі, вы адчулі б, што вам трэба сачыць за сваімі паводзінамі. Яшчэ крыху далей дзеці пабачылі абліччы, якія ім не спадабаліся. Гэта было дзесьці пасярэдзіне пакоя. Тут твары людзей выглядалі ганарыстымі, задаволенымі і жорсткімі. Далей яны сталі яшчэ больш жорсткія, а потым твары сталі выглядаць зусім бязлітаснымі і ўжо нешчаслівымі. Хутчэй на іх была роспач, нібыта гэтыя людзі рабілі жудасныя ўчынкі і прайшлі праз жахлівыя рэчы. Апошняя постаць была найцікавейшая. Жанчына, апранутая багацей за іншых, вельмі высокая, а кожны чалавек у гэтым пакоі быў вышэйшы за людзей у нашым свеце, з такім лютым і ганарыстым тварам, што захоплювала дух. І ў той жа час яна была прыгожая. Шмат гадоў пазней, ужо стары, Дыгары сцвярджаў, што ніколі ў сваім жыцці не бачыў такой прыгожай жанчыны. Застаецца толькі дадаць, што Полі заўсёды казала, нібыта не бачыла ў ёй нічога асабліва прыгожага. Гэтая жанчына, як я сказаў, была апошняя, але за ёю было шмат пустых крэслаў, нібыта пакой быў разлічаны на куды большую колькасць постацяў. Як бы мне хацелася ўведаць гісторыю ўсяго гэтага, сказаў Дыгары. «Давай вернемся і паглядзім на тую штуку на кшталт стала ў сярэдзіне пакоя». Рэч тая аказалася не зусім сталом. Это быў квадратны слуп, прыблізна ў метр вышынёй. На ім стаяла маленькая залатая арка, ў якой вісеў невялічкі залаты звон, а побач з ім ляжаў маленькі залаты малаток, каб званіць. «Цікава! Цікава», – прамовіў Дыгары. «Здаецца, тут нешта напісана», – заўважыла Полі, нахіліўшыся і разглядаючы бок слупа. «Нішто сабе, сапраўды», – сказаў Дыгары, – «але вядома, мы гэтага не прачытаем». «А можа, і атрымаецца?» – адказала Полі. Яны абодва ўважліва паглядзелі на выразаныя ў камені незнаёмыя літары. І тут здарылася нешта незвычайнае. Пакуль яны разглядалі надпіс, хаця форма незнаёмых літар не памянялася, дзеці зразумелі, што могуць прачытаць яго. Калі б Дыгары ўзгадаў свае словы пра тое, што гэты пакой быў зачараваны, ён бы здагадаўся, што заклёны пачалі дзейнічаць. Але Дыгары быў настолькі захоплены, што не думаў пра гэта. Яму ўсё больш і больш карцела даведацца, што напісана на слупе. І хутка яны абодва даведаліся. Там было напісана вось што, прынамсі агульны сэнс, хаця ў арыгінале верш быў больш паэтычным. Абірай, чужынец лёзны, біць у звон сцягнуць праклёны, ці да вар'яцтва з думкай жыць, што будзе, калі так зрабіць? Яшчэ чаго, сказала Полі. Не трэба нам ніякіх праклёнаў. Хіба ты не разумееш, што не ўсё так проста? Прамовіў Дыгары. Мы не можам вось так сысці. Мы заўсёды будзем думаць, што адбылося б, каб мы пазванілі ў звон. Я не збіраюся вярнуцца дамоў і звар'яцець ад гэтага. Нават і не прасі. Не будь такім дурнем, запярэчыла Полі, нібыта нехта на гэта купіцца. Ну, якая розніца, што адбылося б? Думаю, той, хто дайшоў да гэтага моманту, проста асуджаны працягваць гадаць, што здарылася б, пакуль не страціць розум. Тут дзейнічае магія. Зразумее, я пачынаю адчуваць, што яна ўжо на мяне ўплывае, а я не адчуваю, азвалася Полі, і не веру, што яна дзейнічае на цябе, ты проста прыкідваешся. Нічога іншага я цябе і не чакаў, сказаў Дыгары. Это таму, што ты дзяўчынка. Дзяўчынкі ніколі нічога не хочуць ведаць, акрамя плётак і розных бздураў кшталту, хто з кім заручыўся. Ты зараз выглядаеш дакладна, як твой дзядзька Эндру, зазначыла Полі. «Чому ты ўвесь час пераводзіш размову?» – спытаўся Дыгары. «Мы казалі пра тыповы мужчына», – мовіла Полі. «Толькі не кажы, што я тыповая жанчына, бо гэта будзе звычайным малпаваннем». «Ой, я і не падумаў бы назваць жанчынай такое дзіця, як ты», – сказаў Дыгары. «Я? Дзіця? Так?» – вымовіла Полі, якая зараз была сапраўды раз'юшаная. «Ведаеш, тады гэтае дзіця больш не будзе турбаваць цябе сваёй прысутнасцю. З мяне хопіць, мне дастаткова і гэтага месца, і цябе таксама хопіць, ты агідная, ганарыстая, упартая свіння! А ну, кінь!» – загадаў Дыгары. Бо побачыў, як Полі пацягнулася да кішэні, каб надзець жоўты пярсцёнак. «Я не магу апраўдаць тое, што ён зрабіў пасля. Мушу хіба адзначыць, што ён вельмі шкадаваў пра гэта потым. І даволі шмат іншых людзей таксама. Раней, чым Полі дацягнулася да кішэні, ён схапіў яе запясце, нахіліўшыся наперад спінай да яе. Потым, трымаючы другую руку Полі локцем, ён узяў малаток і стукнуў у залаты звон лёгкім спрытным ударам. Затым ён адпусціў Полі, і яны адскочылі адно ад аднаго, пільна гледзячы ў вочы і цяжка дыхаючы. Полі пачала плакаць. Не ад страху, нават не таму, што ён зрабіў ёй балюча, а ад лютай злосці. Але праз 2 секунды яны ўжо не думалі пра сварку, бо здарылася яшчэ адна незвычайная рэч. Як толькі ў звон ударылі, ён выдаў ноту салодкую, як можна было б чакаць, і не вельмі гучную. Але замест таго, каб сціхнуць, яна працягвалася, і чым даўжэй яна гучала, тым мацнейшай рабілася. Не прайшло хвіліны, як яна стала ўдвая грамчэйшай, чым у пачатку, і хутка гук стаў настолькі моцным, што калі б дзеці паспрабавалі нешта сказаць, але яны не думалі пра тое, каб нешта сказаць, проста стаялі з разяўленымі ратамі, то не пачулі б адно аднаго. Вельмі хутка гук стаў такі аглушальны, што дзеці не пачулі б адно аднаго, нават калі б крычалі, і ён рабіўся ўсё мацнейшым на адной ноце бясконцы салодкі гук, хаця ў яго салодкасці было штосьці жудаснае. Паветра ў гэтым велізарным пакоі пачало пульсаваць. Дзеці адчулі, як каменная падлога дрыжыць пад нагамі. Потым нарэшце ён пачаў змешвацца з іншым гукам, няясным шумам, які спачатку нагадваў грукат далёкага цягніка, а пасля гук падаючага дрэва. Тое, што яны чулі, сапраўды было падобна да гуку падзення вельмі цяжкіх рэчаў. Урэшце раптоўна, хутка, з грукатам скалануўшы ўсё так, што дзеці ледзь утрымаліся на нагах, частка даху ў адным з канцоў пакоя абрынулася ўнутр. Агромністыя кавалкі паляцелі на зямлю, сцены задрыжалі, звон перастаў гучаць, абломкі пылу развеяліся. Усё зноў сціхла. Ці дах абрынуўся праз магію, ці праз тое, што гучны звон патрапіў такую ноту, якую гэтыя спарахнелыя сцены не змаглі вытрымаць, так і засталося загадкай. «Выдатна! Спадзяюся, цяпер ты задаволены!» – выдыхнула Полі. «В любым выпадку все скончылася!» – сказаў Дыгары. І абодва падумалі, што так і ёсць, але яны ніколі яшчэ так не памыляліся.